मंत्र पाठ करते हैं। ओम सहना ववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, किसी को पूछना है? हाँ जी, अस्पर्शत्वात् इस सूत्र का अर्थ बताइए। शब्द नित्य है, स्पर्श वाला ना हो। अच्छा, जैसे बिना देख के बताना है, पुस्तक बंद रखिएगा। हाँ जी, जैसे हाँ जी, पुस्तक बंद रखिएगा ना। पुस्तक क्यों खोल रहे, पुस्तक बंद रखिए। हाँ जी, अस्पर्शत्वात् आप बताइए। जैसे जैसे आकाश वैसे ही शब्द नित्य है। अच्छा, न कर्म अनित्यत्वात्। प्रभुलाल जी, न कर्म अनित्यत्वात् सूत्रार्थ अनित्यत्वात्। पुस्तक बंद करके रखने के लिए मैंने बोला था, सुना नहीं होगा। हाँ, हाँ जी, हाँ, न कर्म अनित्यत्वात्। हाँ, अस्पर्शत्वात् के बाद में है ये। हाँ जी, 23वां। पहले सूत्रार्थ बताइए, न कर्म अनित्यत्वात्। माता जी बीच में नहीं बोलना। नहीं, आप सूत्रार्थ बता ही नहीं रहे, इधर उधर जा रहे हैं आप। पहले सूत्र का अर्थ बताइए। हाँ जी, स्नेहा जी, न कर्म अनित्यत्वात्। कर्म कर्म कर्म अस्पर्श वाला होने से अनित्य है। आप क्या बोल रहे हैं? अस्पर्श नहीं बोले, अस्पर्श। कर्म अस्पर्श वाला होने से अनित्य है। अगर अस्पर्श वाला होना नित्य होता तो कर्म भी नित्य होता, पर कर्म तो अनित्य है। सूत्रार्थ पूरा इस तरह नहीं है सूत्रार्थ। हाँ जी, आप बोलिए। हाँ जी, सुषमा जी, न कर्म अनित्यत्वात्। हाँ जी, अतिथियों में लगे रहेंगे ना तो पाठ की तैयारी नहीं होगी फिर। अच्छा, गए नहीं? अच्छा, अच्छा, रुकती नहीं, अच्छी बात है, अच्छा हुआ। ना रुकना अच्छा हुआ, एक विषय में रहना चाहिए। आप पढ़ने में लगे रहिए तो पढ़ने में लगे रहिए। आ रहे हैं, आने वाले आएंगे, जाने वाले जाएंगे, ठीक है ना। हम अपने ब्रह्मचारियों को इसलिए कहते हैं घर वालों से संपर्क मत रखिएगा, रखते हैं ना तो ये समस्या उत्पन्न होती है। क्या समस्या उत्पन्न होती है? वो जब सब बताएंगे घर में क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ तो होता ही है, घर है तो हो गई, कोई बीमार होगा, कोई पैसा आएगा, कोई पैसा डूबेगा, कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा ना। आना जाना दोनों बातें होती हैं, मतलब आना और जाना दो बातें हैं, और जहां घर में भी यही बातें होंगी तो यहाँ पर भी वही बातें होंगी, यहाँ पर भी कोई आना होगा कोई जाना होगा, बीमारी आएगी या बीमारी जाएगी, ठीक है ना, रोग आएगा रोग जाएगा, कभी सुख कभी दुख ये तो होते ही है ना, कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा, यहाँ पर भी वही स्थिति बाहर भी वही स्थिति। अब आपस में ये नहीं बताएंगे ना शांति रहेगी, वो भी शांति से रहेंगे हम भी शांति से रहेंगे। उनको बोल दिया जाए आपको संपर्क नहीं करना है, हम भी संपर्क नहीं रहेंगे, बस ये दिमाग में रहेगा संपर्क नहीं करना, इसलिए हम संपर्क को रोके रखते हैं। को समझ में आ रहा है ना, विद्या अध्ययन में लगा तो विद्या अध्ययन में लगे रहिएगा, ये ज्यादा लाभकारी है, नहीं तो क्या होगा फिर वो आप एक भी सूचना होती है ना, एक भी सूचना आ जाए ना कि ऐसा हुआ तो सारा दिमाग उधर ही जाएगा, बार बार जाएगा, क्योंकि मन पर नियंत्रण नहीं है। जिसका मन पर नियंत्रण होता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी होता रहे, अच्छा हो गया जी ठीक है इसका समाधान करो, वो बोलेगा शांत रहेगा अपना काम करता रहेगा। जिसका मन नियंत्रित होता है वही व्यक्ति सारी घटनाओं को सुनकर के भी अपने आप को विचलित होने नहीं देगा, और जिसका मन नियंत्रण में नहीं रहता वो विचलित हुए बिना नहीं रह सकता, ना इधर करेगा ना उधर करेगा, जा भी नहीं पाएगा कुछ कर नहीं पाएगा, और यहां का भी काम नहीं कर रहा है और वहां का भी नहीं कर रहा है, न घर का न घाट का होता है। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा, मैं केवल सुषमा जी के लिए नहीं बोल रहा, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, एक आम बात है ये, वो तो उदाहरण आ गए बीच में इसलिए उनका नाम ले रहा हूँ, बाकी ये सबके लिए है, ठीक है जी। आप थोड़ा इस पर ध्यान देना, आपको सुधारना है भविष्य को, अपने आप को सुधार करना है, ठीक है ना, जिनका सुधारना तो हो गया वो आपका काम, उससे निवृत्त हो गए आप, अब आप अपने को सुधारना है आगे के लिए सुधारना है, ठीक है। हाँ जी आप बताइए। न कर्म अनित्यत्वात्, हाँ सूत्रार्थ ये है ना, ना जो शब्द आया है वो शब्द के लिए है, शब्द को नित्य बोला था ना, शब्द नित्य नहीं है, क्यों? कर्म अनित्यत्वात्, कर्म के अनित्य होने से, क्या मतलब कर्म के अनित्य होना उस शब्द के अनित्यता को सिद्ध क्या करेगा, क्योंकि कर्म अस्पर्श वाला है, कर्म अस्पर्श वाला है और अस्पर्श वाला होता हुआ भी अनित्य है, इसलिए शब्द नित्य नहीं हो सकता। तो सूत्रार्थ यह बनेगा शब्द नित्य नहीं है क्योंकि अस्पर्श वाला कर्म अनित्य होने से, यह सूत्रार्थ है, बात समाप्त हो जाएगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब दूसरा सूत्र है न अणु नित्यत्वात्। हाँ जी नहीं। सब जो है नित्य नहीं, हाँ अणु जो है वो अनित्य होता है, जबकि अणु को हम छू भी सकते हैं, क्योंकि उसने हेतु दिया था स्पर्श। सूत्रार्थ पहले बताइए। सूत्रार्थ बस इतना है कि शब्द नित्य नहीं है, अणु के नित्य देखे अनित्य देखे जाने से नित्य देखे जाने से। हाँ शब्द नित्य नहीं है, शब्द नित्य नहीं है, स्पर्श वाला होता हुआ भी अणु नित्य देखा जाने से, ये सूत्रार्थ है, समझ में आ रहे हैं? शब्द नित्य नहीं है क्यों? स्पर्श वाला अणु नित्य होने से, मतलब स्पर्श वाला होता हुआ भी नित्य है, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो नित्य होता है वो स्पर्श वाला ही होता हो। आपने कहा कि शब्द नित्य है क्यों? अस्पर्श वाला होने से, आकाश के समान, ये तो अनैकांतिक हेतु है, एकांत में नहीं रहता, क्यों? स्पर्श वाला होने से भी नित्य होता है, इसलिए आपका हेतु गलत है। चले हम आगे, पुस्तक निकालिए अब। हाँ जी, ऐसा है, संयोग यहाँ शब्द को उत्पन्न करने वाला जो है वो चेतन है, मतलब चेतन आत्मा के प्रयत्न से वहां शब्द उत्पन्न हो रहा है, तो वहां प्रयत्न जो है कारण बन रहा है शब्द की उत्पत्ति में, ठीक है। तो प्रयत्न तो निमित्त कारण है वहां पर, और जो उसके प्रयत्न से वायु जो है तालु में, मूर्धा में, ठीक है ना, दांतों में प्रतिघात हो रहा है, यानी संयुक्त हो रहा है, उस संयोग से फिर शब्द उत्पन्न हो रहा है। पकड़ में आ रहे ना? तो यहां संयोग जो है सीधा शब्द की उत्पत्ति में कारण है, और पीछे वो निमित्त कारण है। आत्म प्रयत्न जो है निमित्त कारण है, संयोग जो है वो यहां असमवाय कारण है, और समवाय कारण आकाश है जिसमें शब्द रहता है। पकड़ में आ रहा है? संयोग शब्द किसमें रह रहा है? शब्द का आधार आकाश है, तो शब्द का समवाय कारण कौन हुआ? आकाश हो गया। और शब्द की उत्पत्ति में तीन कारण होते हैं, एक समवाय कारण और एक असमवाय कारण, एक निमित्त कारण, ठीक है ना। तो निमित्त कारण तो आत्म प्रयत्न है, ठीक है, और असमवाय कारण तो संयोग हो गया, और समवाय कारण आकाश हो गया, क्योंकि आकाश में रहता है शब्द, यानी जिसको जो धारण करता है उसको समवायी कहते हैं, किसी को जो धारण करता हो उसको समवायी कहते हैं। जैसे इस वस्त्र को किसने धारण किया? मेरे शरीर ने धारण किया, इसलिए इस शरीर का समवाय कारण मेरा शरीर हो गया, ये एक प्रक्रिया है। दूसरी प्रक्रिया है, इसमें जो रूप है इस रूप को किसने धारण किया? कपड़े ने धारण किया, समझ में रहे ना? कपड़ा रूप, इसका जो रूप है इस रूप को किसने धारण किया? कपड़ा। तो इस ये कपड़ा समवाय कारण है, किसका? रूप का। और इस पूरे ये कपड़ा एक द्रव्य है, इस द्रव्य को किसने धारण किया? शरीर ने धारण किया। तो द्रव्य द्रव्य को धारण करता है, इसलिए द्रव्य समवाय कारण बनता है, और गुण को द्रव्य धारण करता है, इसलिए उस गुण का समवाय कारण द्रव्य होता है, और किसी कर्म को द्रव्य धारण करता है उस कर्म का भी समवाय कारण द्रव्य होता है। तो समवाय कारण सदा द्रव्य होता है, ठीक है ना। और संयोग जो है वो द्रव्य नहीं है, वो गुण है। संयोग एक गुण है, जैसे विभाग एक गुण है, संयोग एक गुण है। तो वो जो गुण है, संयोग के बिना शब्द उत्पन्न नहीं हो सकता, विभाग के बिना शब्द उत्पन्न नहीं हो सकता, इसलिए वो संयोग विभाग जो है कारण है। तो क्या कारण है? समवाय कारण तो अलग हो गया, तो वो कोई कारण होना चाहिए, वो उसको कहते असमवाय कारण, उसका नाम दिया असमवाय कारण। हाँ जी, हाँ, शब्द भी गुण है, उससे क्या लेना है आपको? उत्पन्न कौन हो रहा है? शब्द उत्पन्न हो रहा है। किस कारण से हो रहा है? संयोग से हो रहा है, बिना संयोग से शब्द उत्पन्न नहीं हो सकता, संयोग कारण बन रहा है। शब्द को तो धारण कर रहा है आकाश, इसलिए वो समवाय कारण बन गया। अब दूसरा कारण क्या बन सकता है? जो जिसके बिना शब्द आ नहीं, तो वो है संयोग, तो संयोग एक कारण बन रहा है। और प्रयत्न के बिना, मतलब कोई आत्मा प्रयत्न के बिना वो संयोग भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो आत्मा प्रयत्न भी वो कारण है, तो आत्म प्रयत्न जो है निमित्त कारण हो जाएगा। आत्म प्रयत्न निमित्त कारण हो गया, आकाश समवाय कारण हो गया, अब बचा क्या है? संयोग। तो संयोग को कोई कारण देना चाहिए, उसका नाम, उसको कहा असमवाय, समवाय से भिन्न, समवाय से भिन्न है, इसलिए उसको असमवाय कहा है, ऐसा। चले हम आगे, पृष्ठ संख्या 251, सूत्र संख्या 25। पूर्व पक्षी कहता है, हाँ जी, भाष्य नहीं हुआ ना, अणु नित्यत्वात्, वो कहता है उभयस्मिन उदाहरणे व्यभिचारात् न हेतु, उभयस्मिन उदाहरणे, दोनों प्रकार के उदाहरणों में व्यभिचारात्, व्यभिचार होने से, अस्पर्शात, अस्पर्शत्वात् जो हेतु दिया है वो अहेतु है, यानी हेत्वाभास है। पकड़ में आ गया? व्यभिचारात् न हेतु, पूर्व पक्षी का जो हेतु है वो अहेतु है। हाँ जी, अब लोगों को व्यभिचार शब्द सामान्य हो गए ना, व्यभिचार शब्द से परेशान नहीं होना। व्यभिचार का मतलब है एक पक्ष में ना रहना, जो एक पक्ष में नहीं रहता है उसको कहते हैं व्यभिचार, और ऐसा व्यभिचार को करने वाले को व्यभिचारी कहते हैं, बस इतना अंतर है। पकड़ में आ रहा है? मतलब जो एक पक्ष में नहीं रहता उसको कहेंगे व्यभिचार, और उस व्यभिचार को जो भी करने वाला व्यक्ति होगा उसको व्यभिचारी कहते हैं। अनेकांतिक भी कहते उसको, अनेकांतिक को ही व्यभिचारी कहते हैं। अनेकांतिकी को व्यभिचार, हाँ जी, अनेकांतिकी को व्यभिचार, हाँ जी, हाँ। चले हम आगे। अयम तर्री हेतु, पूर्व पक्षी कहता है अस्पर्शत्व जो हेतु दिया था उसने वो गलत सिद्ध हो गया, तो वो कहता है अयम तर्री हेतु, अच्छा वो हेतु ठीक नहीं लग रहा है ना, अयम हेतु, तब तो हम दूसरा हे, यह एक और हेतु दे रहे हैं। अयम यह हेतु, हेतु है यह एक और हेतु है, बोलिए संप्रदानात, सूत्रार्थ लिख लीजिएगा, किसी वस्तु को दिया जाता है, किसी वस्तु को दिया जाता है, किसी वस्तु को दिया जाता है तो स्थिर रहने वाले को ही दिया जाता है, स्थिर रहने वाले को ही दिया जाता है। इसलिए शब्द को दिया जाने के कारण से, शब्द को दिया जाने के कारण से, शब्द को दिया जाने के कारण से शब्द स्थिर सिद्ध होता है, शब्द को दिया जाने के कारण से शब्द स्थिर सिद्ध होता है, इसलिए शब्द नित्य है। समझ में आ रहा है जी? केवल दिया जाने के कारण से शब्द नित्य है, सूत्रार्थ सरल तो यह होगा दिया जाने के कारण से शब्द नित्य है, पर समझ में नहीं आएगा व्यक्ति को, क्योंकि जो भी वस्तु दी जाती है वो स्थिर होती है इसलिए तो दिया जाता है, स्थिर ना हो तो उसको कैसे दिया जाएगा, यह पूर्व पक्षी का हेतु है। संप्रदीयमानम अवस्थितम दृष्टम, भाष्य को देखिएगा बहुत सरल है, संप्रदीयमानम अवस्थितम दृष्टम, दिए जाने वाली वस्तु या दिया जाने वाली वस्तु अवस्थितम दृष्टम, स्थिर रहता रहती है यह देखा जाता है, दिए जाने वाली वस्तु स्थिर रहती है यह संसार में देखा जाता है। इसलिए संप्रदीयते च शब्द, शब्द भी दिया जाता है, संप्रदीयते च शब्द, शब्द भी दिया जाता है, कौन किसको देता है तो कहते हैं आचार्येण अन्तेवासिने, आचार्येण आचार्य के द्वारा, अन्तेवासी कहते हैं विद्यार्थी को, शिष्य को, आचार्य के द्वारा शिष्य के लिए दिया जाता है शब्द। आचार्य जो है शिष्य को शब्द देता है। तस्माद् अवस्थिता इति, इसलिए शब्द नित्य है। पकड़ में आ रहा है? आ रहा है सबको? बहुत सरल है। वो कहता है शब्द नित्य है। अगर नित्य नहीं होता वो देगा कैसे? नष्ट होने वाला है तो कैसे देगा? उत्पन्न हुआ नष्ट हो गया तो कैसे देगा? पकड़ में आ रहे ना? शब्द नित्य है, उसको स्थिर मानो तभी तो उसको देंगे। जब शब्द नित्य ही नहीं रहेगा, उत्पन्न हो गया नष्ट हो गया, अब जब नष्ट हो गए तो देगा क्या? वो लेगा क्या फिर? लेकिन ये देखा जाता है शिष्य अध्यापक जो देता है वो शिष्य लोग ग्रहण करते हैं और अपने पास रखते हैं। हाँ जी, कुछ भी रखते हो, देते नहीं देते हैं, मतलब अध्यापक देता ही नहीं देता, शब्द तो देता ही है, शब्द देता है और विद्यार्थी लोग लेते हैं। वो स्थिर है तभी तो लेते हैं, नहीं तो कैसे लेंगे? पकड़ में आ रहा है? चले हम आगे। अब सिद्धांत इसका समाधान करते हैं। बोलिएगा, तद अंतराल अनुपलब्धे अहेतु। सूत्रार्थ लिखिएगा। अच्छा, 26वां सूत्र है, देने और लेने, देने और लेने लेने देने और लेने वालों के बीच में, लेने देने और लेने वालों के बीच में, देने और लेने वालों के बीच में शब्द शब्द के ना मिलने से, आपका संप्रदान रूपी हेतु, आपका संप्रदान रूपी हेतु शब्द को नित्य सिद्ध नहीं कर सकता। आपका संप्रदान रूपी हेतु शब्द को नित्य सिद्ध नहीं कर सकता। पकड़ में आ रहा है? नहीं आ रहा? भाष्य को पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। येन संप्रदीयते यस्मै च, येन संप्रदीयते जिसके द्वारा दिया जाता है, और यस्मै च दीयते जिसके लिए दिया जाता है। येन संप्रदीयते जिसके द्वारा दिया जाता है, यस्मै दीयते जिसके लिए दिया जाता है, तयो अंतराले उन दोनों के बीच में, तयो अंतराले उन दोनों के बीच में, यानी देने वाले और लेने वाले के बीच में, अस्य अवस्थानम, अस्य शब्दस्य इस शब्द का अवस्थान, इस शब्द का रहना, स्थिर रहना, इन दोनों के बीच में जो शब्द है उस शब्द का स्थिर रहने के बीच में कोई तो कारण होना चाहिए। उस कारण को बताइए। केन लिंगेन उपलब्ध्यते, किस लिंग से, किस चिन्ह से उसको हम जाने कि शब्द है, विद्यमान है, स्थिर है? हाँ जी, जिस व्यक्ति के द्वारा दिया जा रहा है, येन संप्रदीयते, और यस्मै जिसके लिए दिया जाता है। ये दोनों व्यक्ति हो गए ना, एक देने वाला और एक लेने वाला। तयो अंतराले उन दोनों के बीच में, अवस्थानम अस्य, अस्य शब्द का अवस्थानम स्थिर रहना, इस शब्द का स्थिर रहना, यानी शब्द वहां रहता है, नष्ट नहीं होता है ना, शब्द रहता है क्योंकि उसने नित्य कहा है, तो शब्द रहता है, स्थिर रहता है। तो केन लिंगेन उपलब्धते, किस लिंग से, किस चिन्ह से हमें पता लगे कि ये शब्द यहां पर है? पकड़ में आ रहे हैं ना, ये कहना चाहते हैं। अब मेरी ओर देखिएगा, देख रहे हैं आप सब लोग, मैं बोलने वाला हूं यानी अध्यापक हूं, आप विद्यार्थी है। मैंने बोला ओम, बोला है ना। अब आप बताइए, मैं देने वाला हूं, आप लेने वाले, हम दोनों के बीच में जो ओम है उसको दिखाइए, उसका आप ग्रहण कराइए मेरे को, बताइए कि वो शब्द है यहां पर। उसको बताने वाला कोई लिंग होना चाहिए, वो लिंग बताइए कहां पर है ये वो शब्द। पकड़ में आ रहा है, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, क्या क्या नहीं समझ में आया? दोनों के अंतराल में दिखाइए, मतलब आपने बोला हमने ग्रहण कर लिया, तो बीच में कहां से है? भाई जो दिया जाता है और जो लिया जाता है वो दिखता है, प्रत्यक्ष दिखता है, प्रत्यक्ष प्रमाण से दिखता है, वो नष्ट नहीं हो रहा है। मैं इसको उठा करके आपको देऊंगा ना, ठीक है ना, हम दोनों के बीच में ये दिखता है। कैसे दिखता है? आंख से दिखता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें रूप है इसलिए आंख से दिखता है। रूप नहीं हो तो जिससे वो दिखना चाहिए उस प्रमाण से दिखना चाहिए। शब्द प्रमाण से कहां दिख रहा है? उसी पर तो परीक्षा हो रही है, साध्य है वो, अभी तो वो तो साध्य है। पकड़ में आ रहा है आपको? इधर उधर भागो मत, इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? उस पर परीक्षा हो रही है तो शब्द प्रमाण कैसे दोगे आप? तो कह रहा हूं, तीन प्रमाण मानना है ना, मतलब क्या मतलब, कौन से तीन प्रमाण? परीक्षा हो रही है, प्रमाण नहीं मानेंगे तो जो परीक्षा हो रही है उसको प्रमाण कैसे माने? वो तो साध्य है, साध्य को थोड़ा प्रमाण मानते हैं। तो कह रहा हूं, तीन प्रमाण ही मानेंगे ना यहाँ पे केवल। कौन से तीन प्रमाण? प्रत्यक्ष अनुमान उपमान। हाँ तो ठीक है, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान मानो, तो उनसे जो ग्रहित हो रहा है। उससे ग्रहण नहीं हो रहा है ना, उससे पकड़ में थोड़ा आ रहा है। कोई कुछ बोलता है, जैसे किसी ने कठोर वाक्य बोल दिया, उससे जो अंदर पीड़ा होती है, तो उसने पीड़ा हमें दी और हमने भी हमको मिली, लेकिन दिखाई तो नहीं दी कि उसने कहा पीड़ा दी। पीड़ा नहीं दिया हुआ, याद रखना, कुछ नहीं दिया उसने। ये आपकी मूर्खता है, आप दुखी हो रहे हैं। वही शब्द मेरे को बोलो ना, मेरे को पीड़ा होती नहीं है। कौन किसको पीड़ा देगा? कोई किसी को नहीं देता। परेशान हो रहे हैं आप बिना मतलब का। मैंने आपको मूर्ख बोला, आप दुखी हो रहे हो, वो तो मूर्ख शब्द है। शब्द आपके अंदर घुस करके दुखी थोड़ा कर रहा है, तो उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, क्यों परेशान हो रहे हो? बोलने दो ना बोलने वाले को। आदमी बहुत परेशान होते रहते, इसने मेरे को ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, अरे क्यों परेशान हो रहा है? वो तो बोला, वो तो समाप्त हो गया। ज्ञान जो है हमेशा आदमी को सुखी करता है, याद रखना, ज्ञान हमेशा जो है विवेक व्यक्ति को सुखी करता है। और विवेक आप ग्रहण ही नहीं कर रहे हैं, कितना अच्छा भगवान ने हमको ज्ञान दिया है। ये ज्ञान जो है ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान हमेशा दुख को दूर करता है, और आप परेशान हो रहे हैं। अरे बोला तो बोला होगा ना, अब तो समाप्त हो गए, वो क्यों परेशान हो रहे हो उसको? मैं नहीं, क्यों बोला इसने? अरे बोला, वो तो स्वतंत्र है, बोलेगा ना, उसकी इच्छा, उसकी मर्जी है। समझ में आ रहा है जी? मैडम आ रहा है? बोलने दो, हाँ कुछ भी बोलते है तो बोलने दो, वो उत्पन्न होंगे, समाप्त हो जाएंगे, बस हो गया, हमें कुछ नहीं होगा उससे। तो करने दो ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो वो व्यक्ति की मूर्खता है। ऋषि कहते हैं ना, आप शब्द प्रमाण को नहीं मानते, सम्मानात ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेद विषा आदिवा, ठीक है ना, वो तो बोलने वाला बोलता है, प्रमाण ये कहता है, उसको आपको ग्रहण ही नहीं करना है। मतलब वो जो बोलता है बोलने दो ना, वो तो आपको ये समझना, ये तो शब्द है, यानी ज्ञान ये कहता है ये शब्द है, उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, बस। वो हमको कुछ नहीं कर सकता, आत्मा में एंट्री नहीं करता, आत्मा के अंदर घुसता नहीं है, घुस करके उसको कोई विकृत नहीं करता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता शब्द। हाँ जी, क्षत्रिय के लिए क्यों कहा गया? आप क्षत्रिय हो क्या? इधर उधर मत जाओ, मैं आपको उपदेश कर रहा हूं, क्षेत्री को उपदेश नहीं कर रहा हूं, याद रखना। आपने सामूहिक बात की। हाँ, सामूहिक में क्षेत्री नहीं होता है, याद रखना। क्षेत्री के लिए अलग उपदेश होता है, हाँ याद रखना। शब्द बदल जाएगा। बिल्कुल बदल जाएगा, शब्द का लक्षण बदल जाएगा। शब्द का लक्षण कुछ नहीं बदलेगा। वहां ये कहता है वो तो क्षेत्रीय है, क्षेत्रीय जो है उसका अलग कर्तव्य होता है और बाकी जनता का अलग कर्तव्य होता है। जनता को कोई लेना देना नहीं इससे। शब्द तो एक ही है। इधर उधर मत जाइए, वहां शब्द को लेकर के वहां पर भी क्षेत्रीय परेशान नहीं होता है। क्षेत्रीय अगर क्षेत्रीय भी कोई गाली देता है ना आपको, वो व्यक्तिगत दे रहा है, उसको भी सहन करना पड़ता है, याद रखना। क्षेत्रीय का काम है देश की रक्षा करना है, ठीक है ना। अगर सीमा के दोनों ओर खड़े हो गए दोनों क्षेत्रीय, वो लोग भी गाली दे रहे हैं, हम लोग भी गाली दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं उस गाली देने का, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर वो बंदूक उठा करके गोली दागता है, हम खाली नहीं बैठेंगे, यानी वहां के जो क्षेत्रीय वो भी बंदूक दागेगा, मतलब गोली दागेगा, वो दागेगा तो ये भी दागेगा। लेकिन अगर वो बोल करके कुछ भी बोलता है तो बोलने दो ना, उसके बोलने से अपने को क्या फर्क पड़ता है। क्षेत्रीय तो बुद्धिमान होता है, पढ़ा लिखा होता है, तो वो मतलब उसका जो उसका जो नेता होता है ना, उस सिपाहियों का, वो बोलता है ये कुछ भी बोलते हैं ना, उस पर आप ध्यान नहीं देना, याद रखना। आपने नहीं, पूरा सेना का जो सारे विषय होते हैं ना, वो आपको पता नहीं होगा ना। सेना में एक ये भी सिखाया जाता है कि वो हतोत्साहित करेगा आपको, वो कुछ भी शब्दों को बोल करके आपको इधर उधर बहकाएगा, उसके बहकाने में बिल्कुल नहीं आना, उस बहकाव में आकर के आप अनुचित नहीं करना, अपने आप को बनाए रखना। वो कुछ भी बोलता है उसको नहीं सुनना, पर वो अगर गलत करता है तो उसको करने नहीं देना। मतलब वो गोली दागता है, वो हमारे सीमा में घुस करके आता है और कुछ इस तरह का करता है, उसको आपको रोकना है। अगर वो शब्दों से कुछ भी बोलता है उस पर ध्यान नहीं देना, वो सिखाया जाता है, बताया जाता है, क्या समझते हो आप। वहां पर भी यही नियम है, वहां पर जो ईंट का जवाब पत्थर से जो देना है वो शारीरिक रूप से है, वहां पर क्रिया रूप में है, वो वाणी के रूप में वहां पर भी सहन करने की बात है। बखेड़ा वो उनको वो बुद्धि का प्रयोग नहीं करते ना, इसलिए ऐसा करते हैं। जो बुद्धि का प्रयोग करता है वो इस तरह का नहीं करते, और दूसरे उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। केवल उसने शब्द बोला इसलिए उसको लेकर के कोई झगड़ा नहीं करता, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, उन कारणों को लेकर के वो ऐसा करते हैं, वो एक अलग विषय है और वो उचित है ऐसा करना। मान लो हम स्वामी दयानंद के बारे में कुछ भी लिखता है तो वो शब्द को पकड़ करके हम नहीं झगड़ा कर रहे हैं, हम वो कहते हैं व्यक्ति के बारे में ये जो गलत कहा है वो ऐसा, अगर उसको हम सुनते रहेंगे तो कुछ का कुछ करके हम हमारा जो अस्तित्व उसी को मिटा देगा। उस अस्तित्व को बचाए रखने के लिए वहां पर आपको उत्तर देना होता है, उस शब्द को लेकर के कोई हम परेशान नहीं होंगे। वहां पर शब्द तो शब्द है, उसको लेकर के परेशान नहीं होते, हम सब समझते हैं शब्दों को, लेकिन उस शब्द से जिस व्यक्ति को वो ऐसा कह रहा है, उस व्यक्ति का बदनाम कर रहा है, उस व्यक्ति का बदनाम से पूरे कौम को भुगतना पड़ता है। जो हमारे उचित सिद्धांत है वो लोग नहीं मानेंगे, उन उचित सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए उसके इस कथन को बदलवाना हम चाहते हैं, इसलिए उसके साथ लड़ते हैं। वो एक अलग विषय है, और वो ऐसा लड़ने वाले अलग होते हैं, आप नहीं होते हैं, याद रखना। हाँ जी, ज्ञान भी अस्थिर है, कहाँ स्थिर रहे, तो आपको इतना पढ़ा है लिखा है, आप परीक्षा के समय सारा लिखते ही नहीं है। नहीं, जैसे वैसे नहीं, पहले इतना ही समझ लो, आपका प्रश्न था ज्ञान स्थिर रहेगा नहीं रहेगा, कहते वो भी उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, वो भी अस्थिर है। हाँ, उस पर ही मैं कह रहा हूं, ज्ञान भी अस्थिर है, ज्ञान भी नहीं रहता अस्थिर। बताया था ना पीछे, बुद्धि संयोग अवच्छा बुद्धि, और क्या शब्द आया था वहां पर, बुद्धि और शब्द बुद्धियादि नाम अव्याप्य वृत्तित्वम संयोगवच्छा, संयोग के समान शब्द भी बुद्धि आदि ये भी अव्याप्य वृत्ति वाले हैं, कहा ना वहां पर, वो एक देश को लेकर के कहा। वैसे तो शब्द भी जो है, शब्द भी अनित्य है, बुद्धि भी अनित्य है, सुख भी अनित्य है और दुख भी अनित्य है, सब अनित्य है। जो हमको प्राप्त हो रहे हैं, जो उत्पन्न होकर के हमारे तक आते हैं, वो सब अनित्य है। जहां प्राप्ति है, जहां संयोग है, वहां वियोग अवश्य होगा, याद रखना। जहां पहले संयोग नहीं था, अब संयोग हुआ, तो कभी ना कभी उसका वियोग होगा। अब वियोग होगा तो संयोग भी होगा, वो तो है ही। वियोग हो गए तो कभी ना कभी तो संयोग होगा, संयोग हुआ तो कभी ना कभी वियोग होगा। संयोग के संदर्भ में तो हम कह सकते हैं कुछ नित्य संयोग होते हैं, उनका वियोग नहीं होता। जैसे आत्मा परमात्मा का संयोग है, ठीक है ना, या प्रकृति का ईश्वर के साथ संयोग है, वो नित्य संयोग है, उसका कभी वियोग नहीं हो सकता। नित्य पदार्थों का जो संयोग है वो नित्य रहता है। हाँ जी, नित्य का वियोग होता ही नहीं है। हाँ ना, नहीं होता है, नित्य वियोग होता ही नहीं। उदाहरण दो कोई एक। ये कह रहे हैं वियोग भी सदा के लिए वियोग रहता है, ऐसा कहना चाहते हैं। तो ऐसा कोई उदाहरण दो। क्या? प्रकृति और आत्मा का सदा के लिए वियोग कहाँ होता है? सदा के लिए होता ही नहीं, दोबारा संयोग होता है उसका। मुक्ति से जब लौट करके आएगा फिर भी संयोग होता है। संयोग कैसा, मतलब आत्मा परमात्मा का संयोग कैसा होता है? आत्मा आत्मा परमात्मा के साथ रहता है, हमेशा रहता है, कभी अलग होता ही नहीं है। अव्याप्य संयोग है ना, पीछे बताया था अभी। अव्याप्य संयोग सदा रहता है परमात्मा के साथ में, जड़ पदार्थ का और जीवात्मा का अव्याप्य संयोग सदा रहता है, इसका वियोग कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये संयोग भी नित्य संयोग है। वियोग जो है वो नित्य वियोग नहीं होता है, ये कहना चाह रहा हूं। हाँ, मतलब इन चीजों में नहीं होता, वैसे नित्य वियोग तो रहता ही है। जैसे दुख का नित्य वियोग है ईश्वर के साथ में कभी ईश्वर के साथ दुख कभी जुड़ता ही नहीं है ठीक है ना, मनुष्य के साथ नहीं, ईश्वर के साथ में। ईश्वर के साथ में सदा दुख का वियोग ही रहता, कभी उनके साथ दोबारा संयोग नहीं होता, इस रूप में आप कह सकते हैं। हाँ जी, क्या ऊंचा बोलो ना। पानी और तेल का, पानी और तेल का क्या है? वियोग नहीं, संयोग होते हैं। वैसे तेल तो तरल पदार्थ है ना, वो पानी पानी का ही तो स्वभाव है, मिलता तो उसी का है, तो उसी में मिलेगा ही, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है ना, ठीक है, चले हम आगे पाठ देखें। तो कहते हैं तयो अंतराले अवस्थानम अस्य केन लिंगेन उपलभ्यते। तो गुरु और शिष्य के बीच में रहने वाला वो जो शब्द है, उस शब्द को किस लिंग से ग्रहण किया जाता है, बताइए ना, कोई ऐसा लिंग चिन्ह बताइए जिससे वो शब्द वहां पर है ये बता सकता हो। संप्रदीय मानो ही अवस्थितः संप्रदातु अपेति संप्रदानम च प्राप्नोति इति अत्र इति अवर्जनीयमेतत्। वो कहते हैं संप्रदीय मानो ही अवस्थितः, जो दिया जाने वाली वस्तु है, जो दिया जाने वाला, संप्रदीय मानक का मतलब है दिया जाने वाली वस्तु ही अवस्थिता, वो स्थिर रहती है, इसलिए संप्रदातु देने वाले से अपैति वो हट जाती है, और संप्रदानम च प्राप्नोति ग्रहण करने वाले को प्राप्त होती है। पकड़ में आ रहा है? दोबारा बोलूं, संप्रदीय मानो ही अवस्थिता, दिए जाने वाली वस्तु स्थिर रहती है, इसलिए संप्रदातु देने वाले से अपैति वो हट जाती है, क्योंकि वो दे रहा है इसलिए उससे हट जाती है वो वस्तु। संप्रदानम च प्राप्नोति ग्रहण करने वाले को प्राप्त होती है। इति अवर्जनीयमेतद, ये सिद्धांत न छोड़ने योग्य है, मतलब इसका विकल्प नहीं है। जो स्थिर रहने वाली वस्तु है वो देने वाले से अलग होती है और ग्रहण करने वाले को प्राप्त होती है। इस तरह का शब्द होता तो आप बताइएगा किस लिंग से वो गृहित होगा, ये कहना चाहते हैं। हो गया स्पष्ट? आगे चले। अनित्य है, हाँ ये ही सिद्ध करना चाहते हैं। तो अब सिद्धांती ने यह स्पष्ट किया था कि शब्द अनित्य है, अगर आप नित्य मानते हैं तो दोनों के बीच में रहता हो शब्द, उसको ग्रहण कराने वाला कोई लिंग तो बताइए। तो अब पूर्व पक्षी उसका लिंग बताता है, बोलिएगा। अध्यापनात् अप्रतिषेध, सूत्रार्थ लिखिएगा। शब्द नित्य है, शब्द नित्य है, नित्य शब्द का खंडन नहीं हो सकता। क्योंकि शब्द के स्थिरता को बताने वाला लिंग, शब्द को स्थिर बताने वाला लिंग अध्यापन होने से, हाँ जी, अध्यापन पढ़ाना, पकड़ में आ रहा है? अध्यापन लिंग है ना वहां पर, अध्यापन पढ़ाना। अगर शब्द को स्थिर नहीं मानोगे तो अध्यापन कैसे करेगा वो, ये कहना चाहता है। अध्यापन को लिंग बना रहा है पूर्व पक्षी। भाष्य को देखिए, बहुत सरल है। अध्यापनम लिंगम, अध्यापन जो है ये लिंग है, पढ़ाना अध्यापन करना ये लिंग है। असती संप्रदाने, संप्रदान के ना होने पर अध्यापनम ना स्याद इति, फिर तो अध्यापन ही नहीं हो पाएगा। अगर आप शब्द का संप्रदान नहीं मानते, शब्द को देना नहीं मानते, तो फिर तो अध्यापन को नहीं मानते, ऐसा मानना चाहिए। अध्यापन ये अपने आप में बता रहा है कि शब्द है, स्थिर है, तभी तो वो अध्यापन कर रहा है, ऐसा पूर्व पक्षी कहना चाहता है। स्पष्ट हो रहा है? अब इसका समाधान सिद्धांति के करते हैं। बोलिए। उभयो हो पक्षयो हो अन्यतरस्य अध्यापनात् अप्रतिषेध, सूत्रार्थ लिखिएगा। नित्य अनित्य दोनों पक्षों में, नित्य अनित्य दोनों पक्षों में किसी एक पक्ष का, किसी एक पक्ष का अध्यापन सिद्ध होने से किसी एक पक्ष का अध्यापन सिद्ध होने से शब्द के अनित्यत्व का, शब्द के अनित्यत्व का खंडन नहीं हो सकता, शब्द के अनित्यत्व का खंडन नहीं हो सकता। यह सिद्धांती का सूत्र है। ये कहना चाहते हैं, आपने अध्यापन को लिंग बताया, ठीक है ना, अध्यापन को लिंग बता करके शब्द को नित्य सिद्ध करना चाहा आपने। वो कहता है अध्यापन अनित्य का भी होता है, कोई जरूरी नहीं है नित्य वस्तु का ही अध्यापन होता हो, अनित्य का भी अध्यापन होता है। जो वस्तु अनित्य होता है, जो स्थिर नहीं रहता है, उसका भी अध्यापन होता है और नित्य वस्तु का भी अध्यापन होता है। तो फिर आपके हेतु को हम क्या माना जाए? वो तो दोनों पक्षों में जा रहा है, दोनों पक्षों में जा रहे हैं ना। इसलिए कहते हैं उभयो पक्षयो, दोनों पक्षों में जो जाता हो उसको उसको आप हेतु के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते, ये कहना चाहते हैं। इसलिए हम शब्द को अनित्य मानते हैं, शब्द के अनित्यत्व का आप खंडन नहीं कर सकते, इस अध्यापन रूपी लिंग से शब्द के अनित्यत्व का खंडन नहीं कर सकते, ये सिद्धांती कहना चाहते हैं। ये पकड़ में आ रहा है आप लोगों को? सूत्रार्थ को सूत्रार्थ के रूप में पकड़ लीजिएगा, उदाहरण बाद में आएगा। वो कहता है अध्यापन रूपी लिंग दोनों पक्षों में जाता है, नित्य के पक्षों में पक्ष में भी जा रहा है, अनित्य के पक्षों में जा रहा है। तो जो हेतु जो लिंग दो पक्षों में जाता है उसको हेतु के रूप में नहीं स्वीकार किया जा सकता। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? बस इतना ही समझना है इससे। अब उदाहरण आएगा, उस उदाहरण से आपको पकड़ में आ जाएगा। चले हम आगे। अब कहते हैं समानम अध्यापनम उभयो पक्षयो, समानम अध्यापनम उभयो पक्षयो, दोनों पक्षों में अध्यापन समान है। दोनों पक्षों में मतलब नित्य पक्ष में भी और अनित्य पक्ष में भी। पकड़ में आ रहा है? मतलब ये जो अध्यापन है यह अध्यापन नित्य पक्ष में भी होता है, अनित्य पक्ष में भी होता है। अभी वो बताया नहीं उदाहरण, आगे बताएंगे, ठीक है ना? थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, आएगा आपके सामने। इसलिए उस बात को दिमाग में रख करके इसको देखेंगे ना, तो आप फिर इस बात को पकड़ नहीं पाएंगे, आप उसी बात में उलझे रहेंगे। एक वो कौन सा है ऐसा, वो कौन सा है, आपका दिमाग जाएगा, मन जाएगा उस कौन से में, और जो बताया जा रहा है ना इसमें नहीं रहेगा, तो सरल बात भी समझ में नहीं आएगी। अनेक बार सरल बात को नहीं समझता व्यक्ति, इस कारण से नहीं समझता क्योंकि उसके दिमाग में जो चल रहा होता है ना, अपने मन को उसी में लगा रहा होता है, और जो बताई जा रही है उसमें मन को नहीं लगाता, इसलिए वो समझ में नहीं आता। पकड़ में आ रहे ना? उसमें मत लगाइए मन को। वो कौन सा है? वो अनित्य। उसमें अभी मन लगाइएगा नहीं, वो आ रहा है, अपने आप पता लग जाएगा जब आएगा। तो कहता है समानम अध्यापनम उभयो पक्षयो, दोनों पक्षों में अध्यापन समान रूप से होता है। दोनों पक्षों में का मतलब नित्य पक्ष में भी और अनित्य पक्ष में भी। इसलिए संशय अनिवृत्ते है, संशय की अनिवृत्ति होने से, संशय अनिवृत्ते, संशय की अनिवृत्ति होने से, अर्थात जब दोनों पक्षों में जा रहे हैं तो संशय तो वैसा का वैसा बना रहेगा, संशय की निवृत्ति नहीं हो सकती। अब वो उदाहरण से समझा रहे हैं किम आचार्यस्थ शब्द अंतेवासिनम आपद्यते तद अध्यापनम। सिद्धांती पूर्व पक्षी से पूछ रहा है किम, क्या आचार्यस्थ शब्द, आचार्य के पास रहने वाला शब्द, आचार्यस्थ शब्द, आचार्य के पास रहने वाला शब्द अंतेवासिनम आपद्यते। अंतेवासिनम का मतलब विद्यार्थी, विद्यार्थी को आपद्यते प्राप्त होता है, तद अध्यापनम, इसको आप अध्यापन कहना चाहते हो? मतलब शब्द अध्यापक के पास है और वो शब्द को अध्यापक जो है विद्यार्थी को दे रहा है, तो विद्यार्थी उस शब्द को ग्रहण कर रहा है, क्या इसको आप अध्यापन कहना चाहते हो? ये सिद्धांती पूर्व पक्षी से पूछ रहा है। अहोस्वित, अहोस्वित का मतलब अथवा। नृत्य उपदेशवत, नृत्य नाच, नृत्य का मतलब नाच, नाचना। नृत्य उपदेशवत, नृत्य के उपदेश के समान। गृहीतस्य अनुकरणम, गृहीतस्य अनुकरणम, गृहीत का मतलब ग्रहण किए हुए का, अनुकरणम, अनुकरणम का मतलब है जैसा आपने किया उसी का अनुकरण मैं कर रहा हूं, मतलब वो है नहीं आपके पास में, आपने जैसे करके दिखाया वो तो समाप्त हो गया, उसका अनुकरण करता हूं मैं, उस जैसा करता हूं। मतलब अध्यापक है, कौन सा अध्यापक है? नाचने वाला नर्तक, ठीक है ना? वो नाच करके दिखाता है, देखो ऐसा नाचना चाहिए, वो जो जब तक नाचता रहता है ना वो क्रिया तब तक रहती है, और नाचना बंद हो गया, अब आप करो, वो नाचना बंद हो गया ना, वो क्रिया समाप्त हो गई, अब वो विद्यार्थी जो नाच को सीखने वाला है वो उस क्रिया तो समाप्त हो गई, ठीक है ना। अब उसका अनुकरण करता है वहां, जैसा वो नाचा था उस जैसा नाचता है, पकड़ में आ रहा है ना, जैसा उसने नाचा है, जैसी क्रिया उसने की है उस जैसी क्रिया करता, वो ही क्रिया नहीं होती हो, पकड़ में आ रहा है ना। तो कह रहे हैं जैसे नृत्य उपदेशवत, नृत्य का उपदेश करने वाला जो अध्यापक है वो नृत्य का उपदेश करता है, तो गृहीतस्या जो क्रिया को अध्यापक ने ग्रहण किया, जो नृत्य क्रिया को ग्रहण किया यानी जैसा नृत्य उसने किया उस किए हुए नृत्य का अनुकरणम, विद्यार्थी उसका अनुकरण करता है। अध्यापनम, क्या उसको आप अध्यापन मानेंगे? अध्यापन किसको मानोगे? पकड़ में आ रहे ना। एवं अध्यापनम अलिंगम संप्रदानस्य इति, तो दोनों अध्यापन हो रहे हैं यहां पर, यानी अनित्य का भी अध्यापन हो रहा है, पकड़ में आ रहे ना। आपने शब्द को नित्य माना तो हम मान लेते हैं अभ्युपगम सिद्धांत से वो नित्य है, मान करके चलते हैं। तो ये जो अध्यापन रूपी लिंग है, जिस लिंग को बताया, ये लिंग तो अनित्य के लिए भी प्रयोग में आ रहा है और नित्य के लिए भी प्रयोग में आ रहा है, तो दोनों पक्षों में जा रहा है ये अध्यापन रूपी लिंग। तो जब दोनों पक्षों में जाता है तो इसको आप हेतु के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते, इसलिए आपकी बात गलत है, इसलिए शब्द को नित्य नहीं मान सकते, ये कहना चाहते हैं। पकड़ में आया? नित्य कोई भी नाच को ले लीजिएगा ना, अनित्य कैसे होगा? नित्य है तो अनित्य है ना, अनित्य का उदाहरण दे रहे हैं वो, तो शब्द को आपने नित्य बोला इसलिए हमने मान लिया, चलिए थोड़ी देर के लिए अभ्युपगम सिद्धांत से उसको नित्य मान लेते हैं। तो अध्यापक ने उस शब्द को विद्यार्थी को दे दिया इसलिए विद्यार्थी ने उसको ग्रहण कर लिया, इसको आप अध्यापन कहते हो, ठीक है। तो दूसरी ओर वहां पर भी अध्यापन हो रहा है, वहां अनित्य का अध्यापन हो रहा है, ठीक है ना, वहां उसके लिए उदाहरण दिया नृत्य का, नाच का। तो अध्यापक ने नाचा वो समाप्त हो गया, नाचते ही समाप्त हो गया। अब उसको कहता आप नाचो, अब वो नाच रहा है, वो क्रिया तो है नहीं, वो ही क्रिया तो नहीं है, वो तो अनुकरण कर रहा है वहां पर, उस जैसा कर रहा है। वो ही तो अनुकरण कर रहे हैं आप लोग, यहां पर भी अनुकरण है। ऐसा है, उसको तो नित्य हम थोड़ा स्वीकार कर रहे हैं, वो तो पूर्व पक्ष के अनुसार हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए अभ्युपगम से, चलिए हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए शब्द को हम नित्य मान लेते हैं, ठीक है ना, अभी सिद्ध नहीं है, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं। तो वहां पर आप अध्यापन, उसको आप अध्यापन कर रहे हैं, लेकिन अध्यापन अनित्य के लिए भी तो होता है, तो हम कैसे माने, ये अनित्य अध्यापन माना जाए, इसको नित्य अध्यापन माना जाए, तो दोनों पक्षों में जा रहा है, इसलिए जो दोनों पक्षों में जाने वाला अध्यापन रूपी लिंग है उसको हेतु नहीं बनाया जा सकता, यह सिद्धांत कहना चाहता है। अब पकड़ में आ गया, चले हम आगे। एवं अध्यापनम अलिंगम, एवं इस प्रकार से जिस अध्यापन को लिंग के रूप में आपने प्रस्तुत किया है वो लिंग नहीं बनता है, वो अलिंग है, इसलिए वो गलत है। संप्रदानस्य अलिंगम, देने के विषय में वो लिंग नहीं बनता, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गया? तो वो जब खंडित हो गया तो पूर्व पक्षी दूसरा हेतु देता है, अयम तर्री हेतु, चलिए हम दूसरा हेतु देते हैं, अयम तर्री हेतु, अच्छा, तर्री का मतलब यहां पर अच्छा, ठीक है, अयम हेतु यह दूसरा हेतु है, बोलिए अभ्यासात, यह हेतु देता है उसने, सूत्रार्थ लिखिएगा, शब्द नित्य है, शब्द नित्य है, स्थिर वस्तु का ही अभ्यास होने से, स्थिर वस्तु का ही अभ्यास होने से, बस ये सूत्रार्थ हो गया। ये तो पूर्व पक्षी की बात बता रहे हैं ना, अधिकतर सूत्रों में ये क्यों कहते हैं आप? वो तो पूर्व पक्ष, जितना जितना पूर्व पक्ष आएगा उतना आपके दिमाग में जितने जितने हेतु आते रहेंगे आप बताते जाएंगे। जैसे हम लोग आपस में नहीं बोलते थे, अच्छा ऐसा मान लो जी हम बोलते हैं, फिर वो उसमें आपत्ति दिखाता, अच्छा इसमें ये आपत्ति आ रही है, तो आप कहते हैं ऐसा मान लो जी, कहते हैं ना, मतलब गाड़ी में जा रहे हैं, अच्छा इधर से जा लो, अरे इधर से जाएंगे तो वहाँ वो रोक आएगा, अच्छा चलिए हम इधर से जाते हैं, अरे इधर से जाएंगे तो वहाँ भीड़ मिलेगी, अच्छा चलिए इधर से नहीं, फिर इधर से जाते हैं, हम कहते हैं ना ऐसे वो दे रहा है, आप नित्य बताते जा रहे हैं, हम खंडन करते जा रहे हैं, तो जो जो आपके मन में आता जा रहा है वो आप हेतु के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप कैसे कैसे गलत हेतु प्रस्तुत कर सकते हैं, उन सब बातों को समझाना पड़ेगा ना इनको, वही समझा रहे हैं यहाँ पर। इसलिए हम लोग बिना सोचे समझे जो मन में आए तुरंत बोलते रहते हैं, ऐसे नहीं बोलना है। उसका एक सीख, इससे भी ये सीख हमको मिल रही है कि जो भी मन में आ रहा है अच्छा दी, ऐसा नहीं तो जैसे पूछा जाता ना कई बार, हाँ जी परमात्मा जब सब जगह रहता है, सब जगह रहता है तो उसका आनंद भी सब जगह रहता है, तो आत्मा आप जहाँ पर है वहाँ पर ईश्वर का आनंद है या नहीं है, हाँ जी है, और वहाँ पर भी आनंद है, तो ठीक है ना, आनंद तो आपके पास ही है, फिर काय को परेशान हो रहे हैं, क्यों पुरुषार्थ कर रहे हो, हाँ बात तो ठीक है आपकी, आनंद तो मेरे पास में ही है, फिर क्यों बाहर दौड़ रहे हो इधर उधर, ठीक है ना। अब बिना सोचे समझे ऐसे बोलते रहोगे ना तो आप यूं बहकते जाओगे इधर उधर, कहीं नहीं, कहीं का नहीं रहोगे, वहां पर सोचो विचार कहो, बात तो ठीक है आपकी, आनंद तो सब जगह है, फिर भी हम दुखी है, क्यों दुखी है, उसका कारणों को पकड़ने का प्रयास करो, बुद्धि लगाओ, बुद्धि में थोड़ा सा उथल पुथल होने दो, ठीक है जी। तो वहां आपको मेहनत करके विचार करके बोलना है। मनुष्य की परिभाषा में बताए ना, मनुष्य अकस्मात मननशीलत्वात् मनुष्यः, मनुष्य किस लिए कहते हैं, वो मननशील होता है, ठीक है जी, मननात् मनुष्यः, ये भी है लेकिन वो ऐसा नहीं वैसे ही बोले हैं, हम अपने शब्दों में भी बोल सकते हैं ना, मनुष्यः कस्मात् मननशीलत्वात्, मननशील होने से, मनन करने का स्वभाव है उसके अंदर, अपने स्वभाव को आप हटा नहीं सकते हो, अपने स्वभाव का प्रयोग करो, विचार करके बोलो, ये इसका अभिप्राय है। तो वो कहता है अभ्यास से भी पता लगता है कि शब्द नित्य है। अब देखिए भाष्य को, अभ्यस्यमानम अवस्थितम दृष्टम, वो उदाहरण देता है, अभ्यस्यमानम जिसका अभ्यास किया जाता है वो अवस्थितम दृष्टम, उसको स्थिर नित्य देखा जाता है, उसको स्थिर रहता है ऐसा देखा जाता है। जैसे कि उदाहरण दे रहा है, पंचकृत्वा पश्यति, पांच बार देखता है, पंचकृत्वः पश्यति, पांच बार करके देखता है, यानी बार बार देखता है, पांच बार देखता है, इसका मतलब है पंचकृत्वः, पांच बार कृत्वा है, ठीक है, करके, पांच बार करके देखता है, यानी पांच बार देखता है, इसका यह अभिप्राय है, वो अलग है, ये कृत्वसुच प्रत्यय अलग है, कृत्वसिच प्रत्यय है, वो अलग प्रत्यय है यहाँ पर, हाँ जी हाँ जी, उसी का कृत्व ऐसा बनता है। तो पंच कृत्व पश्यति, पांच बार देखता है, किसको देख रहा है, रूपम, रूप को देखता है। तो अवस्थितम पुनः पुनः दृश्यते, जो पहले से ही विद्यमान है, यानी पहले से विद्यमान है का मतलब वो स्थिर रहता है, तभी तो वो पांच बार करके देखता है, यानी एक बार देखा, दोबारा देखा, तिबारा देखा, उसी रूप को देख रहा है, ऐसा नहीं कि वो उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है, वो तो स्थिर है रूप, वहीं का वहीं है, उसको पांच बार करके देखता है। इसका मतलब जो स्थिर है उसी को तो पांच बार हो रहा है, आवृत्ति हो रही है ना अभ्यास, ये अभ्यास जो हो रहा है ये स्थिर पदार्थ के लिए हो रहा है, इसलिए शब्द भी नित्य है, ये कहना चाहता है। भवती च शब्दे अभ्यास, शब्द में भी अभ्यास होता है, भवती च शब्दे अभ्यास, शब्द में भी ये अभ्यास होता है। दश कृत्वो अधीते अनुवाक, दस बार करके वो किसी अनुवाक को पढ़ता है, अनुवाक कहते हैं समुदाय को, जैसे वेद मंत्र होते हैं ना, वेद मंत्रों में अनुवाक भी होता है, अनुवाक का मतलब है किन्हीं मंत्रों का समुदाय, मान लो किसी विषय को लेकर के बहुत सारे मंत्र होते हैं, तो उस समुदाय को अनुवाक शब्द कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिएगा श्रद्धा के बारे में कुछ मंत्र हैं, तो उसको श्रद्धा सूक्त कहते हैं। तो सूक्त का मतलब यह है ऐसा समुदाय जिस समुदाय में श्रद्धा से संबंधित बातें हैं। तो ऐसे ही अनुवाक भी होता है, दस्ती भी होता है, अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है। तो ऐसा समूह जिस समूह में बहुत सारे मंत्र उसी विषय से संबंधित है, तो कहते हैं दश कृत्वा अधीते अनुवाका, किसी अनुवाक को वेद मंत्रों के अनुवाक को 10 बार करके पढ़ता है, यानी बार बार उसको पढ़ता है। विंशति कृत्वो अधीते, 20 बार करके पढ़ता है वो, मतलब इतना उसको अच्छा लगता है वो समुदाय, वो मंत्रों का समुदाय, उसको बार बार पढ़ता है। तो 20 बार पढ़ता है उसको। जैसे कोई कहता है जी मैंने सत्यार्थ प्रकाश को 5 बार पढ़ा, कोई कहता है मैंने 10 बार पढ़ा, कोई कहता है मैं 50 बार पढ़ा, उसको इतना अच्छा लगता है कि वो बार बार पढ़ना चाहता है। और वो ग्रंथ भी ऐसा है, इसको जितने बार पढ़ेंगे ना उतने बार नया जैसा लगता है वो ग्रंथ, ठीक है जी। तो ये विंशति कृत्वा अधीते, 20 बार करके पढ़ता है, यानी 20 बार पढ़ा उसने उसको। इति तस्माद् अवस्थितस्य पुनः पुनः उच्चारणम् अभ्यासः। तस्माद् इसलिए, अवस्थितस्य जो विद्यमान है स्थिर है, उसी विद्यमान स्थिर का ही पुनः पुनः उच्चारणम्, बार बार उच्चारण हो रहा है, इस बार बार उच्चारण को ही अभ्यासः अभ्यास कहते हैं। जैसे एक शिव संकल्प सूक्त है मान लीजिएगा, अब मन जो है इधर उधर दौड़ रहा है, भाग रहा है, रुक नहीं रहा है, तो वो जानकार व्यक्ति होना चाहिए, और कोई व्यक्ति नहीं, मतलब शिव संकल्प सूक्त को समझने वाला व्यक्ति होना चाहिए, उन मंत्रों के अर्थों को जानने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो उन मंत्रों के अर्थों का अगर जानता है और मन इधर उधर दौड़ रहा है, वो शिव संकल्प सूक्त को लाएगा सामने और उसको बार बार बोलेगा, उसको समझता जाएगा, तो उधर उधर भटकने वाला उसका मन जो है भटकेगा नहीं, वहीं स्थिर रहेगा। क्योंकि मंत्रों में जो मन के बारे में जो बातें बताई जा रही है कि मन जो है बहुत विशिष्ट होता है, वो पूजनीय होता है, वो यक्ष होता है, यक्ष बहुत बड़ी चीज होती है, याद रखना आप, समझ लेना। यक्ष समझते हैं आप लोग, यक्ष कौन, वो अलग बात है। यक्ष जो है, यक्ष का मतलब होता है पूजनीय, विशिष्ट व्यक्ति को यक्ष कहते हैं, जो विशेष बात करता है। और हमारा जो मन है वो यक्ष है, जो सुनते हैं ना महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद, वो कोई यक्ष वक्ष बाहर का कोई आदमी नहीं था, याद रखना, कोई ऐसा कुछ नहीं था। यक्ष तो अपने मन के लिए, उसने अपने आप से प्रश्न किया, मन ने उससे प्रश्न किया, ये युधिष्ठिर बोलो तो इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, ऐसा। तो यक्षमंतः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यक्षम अंतः, जो हमारे अंदर यक्ष नामक मन है, जो पूजनीय है, श्रेष्ठ है, उस मन को जान रहा, मेरा मन इतना श्रेष्ठ है। और श्रेष्ठ खराब होता है ना, कभी होता है खराब श्रेष्ठ, जब आदमी ये समझ ले मेरा मन तो श्रेष्ठ है, वो खराब है ही नहीं है, ऐसे कैसे इधर उधर दौड़ सकता है बिना लगाऊं के, हो ही नहीं सकता, मेरा मन इधर उधर नहीं दौड़ सकता है, जैसा मैं चाहूं वैसा ही कर सकता है, क्योंकि मेरा मन यक्ष है, पूजनीय है, श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ वस्तु खराब नहीं हुआ करती है, श्रेष्ठ का मतलब ही श्रेष्ठ है, ऐसा समझाता है अपने आप को वो, तो मन इधर उधर भागना बंद कर देता है। कुछ समझ में आ रहा है ना, समझ आना चाहिए, मंत्रों के अर्थों को जानना चाहिए, मंत्रों के अर्थों पर विचार करना आना चाहिए। जब वो विचार करके मंत्रों को जब पढ़ता है, समझता है, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, तो बार बार बोलता है शिव संकल्प सूक्त को, ठीक है जी। जब वो बार बार बोलता है तो 10 बार बोला, 20 बार बोला, जितना बार बोलना, तो कह रहे विंशति कृत्वा अधीते, 20 बार करके उसको पढ़ता है, उसको और लाभ होता है, तो ये स्थिर रहता है, तभी तो बार बार अभ्यास कर रहा है उसका, ये कहना चाहता है। अगला सूत्र देखिएगा, बोलिए न अन्यत्वे अपि अभ्यासस्य उपचारात्। सूत्रार्थ लिखिएगा, शब्द नित्य नहीं है, शब्द नित्य नहीं है, ये नाकारते है, शब्द नित्य नहीं है, अकड़ में आ रहा है क्या हुआ? हाँ, शब्द नित्य नहीं है क्योंकि क्योंकि अनित्य पदार्थ का अभ्यास, अनित्य पदार्थ का अभ्यास लोक में देखा जाने से, या लोक ना भी लिखो, अनित्य पदार्थ का अभ्यास भी देखा जाने से, अनित्य पदार्थ का या अनित्य वस्तु का अभ्यास भी देखा जाने से, यह सिद्धांती का सूत्र है। उसने कहा अभ्यास से शब्द नित्य सिद्ध होता है, पूर्व पक्षी ने कहा, तो सिद्धांती कहते हैं नहीं, कोई जरूरी नहीं है, अभ्यास नित्य पदार्थ का ही होता है, अनित्य का भी अभ्यास होता है, इसलिए ये हेतु आपका अनेकांतिक है। ऐसा भाष्य को देखिएगा, अनवस्थाने अपि अभ्यासस्य अभिधानं भवति। अनवस्थाने, अनवस्थाने का मतलब अस्थिर पदार्थ में, अनित्य पदार्थ में, अनवस्थाने का मतलब अनित्य पदार्थ में भी अभ्यासस्य अभिधानं भवति, अभ्यास का कथन होता है। स्पष्ट हो गया जी? शब्दार्थ, अनवस्थाने अस्थिर वस्तु में भी अभ्यासस्य अभिधानम, अभ्यास का कथन भवति होता है। अब उदाहरण दे रहे, द्विह नृत्यतु, दो बार नाचो, द्विह नृत्यतु भवान, आप दो बार नाचो, त्रि नृत्यतु, तीन बार नाचो, मान लो अध्यापक कहता है विद्यार्थी से दोबारा नाचो, ऐसा बोलता है ना, उसी को दोबारा रिपीट करो, दोबारा नाचो, तिबारा रिपीट करो, उसको तीन बार रिपीट करवा रहा है, तो दो बार नाचो, तीन बार नाचो, क्योंकि नृत्य तो अनित्य है, नृत्य का मतलब या कर्म, याद रखना, कर्म तो अनित्य, क्योंकि नाचना तो कर्म है ना, नाचने को तो नृत्य कह रहे हैं, तो जो नृत्य रूपी कर्म है वो अनित्य है, इसलिए दो बार नाचो, तीन बार नाचो ये बोला जा रहा है। तो द्वि अनृत्यत, फिर उसने दो बार नाचा, आपने बोला तो उसने दो बार नाच के दिखाया, तो कह रहे द्वि अनृत्यत, दो बार नाचा, ये भूतकाल में प्रयोग है। त्रि अनृत्यत, तीन बार नाचा, और देखिए द्वि अग्निहोत्रम जुहोति, द्वि अग्निहोत्रम जुहोति, दो बार अग्निहोत्र करता है, इसलिए दो बार किया करें, एक बार नहीं, हवन दो बार किया करें, एक बार नहीं। हाँ नहीं जी, मैं दोनों समय के एक ही बार करता, तो फिर भोजन भी दोनों समय के एक ही बार करो ना, इसलिए कह रहे द्विर्भुंक्ते, दो बार खाता है, दो बार खाना चाहिए, दो बार खाइए। हाँ जी, इसलिए तो रोगी पड़ते हो, और क्या, आप नहीं पढ़ते रोगी, गलत बोलते हो, रोगी पढ़ते हो आप, कितने बार रोगी पढ़े आप? क्या जी, क्या चीज, तो उससे क्या कहना चाहते हैं आप? गलत तो गलत ही होता है, सही सही होता है, वो तो रोजड़ हो चाहे कोई भी हो, गलत तो गलत ही होता है, सही तो सही होता है, क्यों जी, ठीक नहीं है? मतलब वहां का अर्थ बता करके आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब वहां होता है इसलिए सही, ऐसा नहीं है, कहीं भी होता है, जब दो बार करना है तो उसको एक बार नहीं कर सकते। अब आप कहो जी नहीं, स्वामी दयानंद ने लिखा एक बार करने के लिए, किसके लिए लिखा, किस परिस्थिति के लिए लिखा है, वो रोज के लिए थोड़े लिखते हैं वो, मतलब अपवाद रोज के लिए नहीं होता है, अपवाद तो कभी कभी के लिए होता है, ये आप इस बात को, स्वामी जी ने लिखा इसको भी मैं जानता हूं, और वो वहां पर यही हेतु देते हैं, वहां लिखा है कि दोनों समय के एक समय भी कर सकते हो, वो किस व्यक्ति के लिए कहा है, वो जो नहीं कर सकता उस व्यक्ति के लिए कहा है, वो कब नहीं कर सकता, किसी परिस्थिति विशेष में नहीं कर सकता, वो कहेंगे रोज हमारे लिए यही परिस्थिति है, तो रोज ऐसी परिस्थिति में क्यों जीते हो आप, बदलो ना उस परिस्थिति को, क्यों जी, उस परिस्थिति को बदलना पड़ेगा आपको, नियम क्या है, नियम तो दो बार करने का है, और वो दो बार का एक बार करने का जो विधान किया है वो परिस्थिति विशेष में किया, वो अपवाद है। अपवाद को नियम नहीं बनाया जा सकता, अपवाद सदा अपवाद रहता है, अपवाद नियम नहीं होता है। नहीं जी, हमारे लिए रोज ही अपवाद है, फिर ऐसा जीवन व्यर्थ है, ऐसा जीवन नहीं जीना चाहिए। वो रोज दो बार करना चाहिए। अपने आप को बदलो, अपनी व्यवस्था को बदलो। हम जब उपदेश करते ना जी, क्या करूं जी, मैं ड्यूटी से ही इस समय आता हूं इसलिए मेरे को 3 बजे खाना पड़ता है, तो आप उपदेश क्या करते हो उसको? उपदेश यही तो करते, नहीं अपनी ड्यूटी को बदलो। उसको बोलता है जी मैं कैसे बदल सकता हूँ? आपको बदलना पड़ेगा, आपको स्वस्थ रहना है, आपको अपने शरीर को ठीक रखना है, समय पर खाना है, मुक्ति को प्राप्त करना है, वहां तक पहुंचना है, तो आपको इस नियम को बदलना पड़ेगा। बोलते नहीं बोलते? जब बोलते हैं तो वहां आप बदलवा सकते हो, तो यहाँ भी बदलो ना। हाँ जी, वहां नहीं बदल सकते, वहां बदल सकते हैं, क्योंकि वहां पैसे के लिए आप जी रहे हो ना, उसको छोड़ दो, दूसरे ढंग से जियो। आप मुक्ति को भी प्राप्त करना चाहते हो और उसको भी छोड़ना नहीं चाहते हो, ये कैसे हो सकता है? दोनों में से एक मिलेगा आपको। अगर आपको वो ही करना है तो ठीक है, वो करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। फिर मुक्ति की आशा मत करिए, यानी शरीर स्वस्थ रहे इसकी आशा मत रखिए। दोनों में से एक काम करना पड़ेगा ना आपको। अगर उसको आप नहीं बदल सकते, नो प्रॉब्लम, मत बदलिए, हम कोई फोर्स नहीं कर रहे हैं आपके ऊपर, आप वैसे ही करिएगा। फिर ये आशा मत रखिए कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, इसकी आशा मत रखो। शरीर स्वस्थ तो आयुर्वेद के हिसाब से रहेगा, ठीक है जी, नियम के हिसाब से शरीर स्वस्थ रहेगा। देखिए उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, उसको आदर्श आपने माना है, तो आदर्श केवल हवन के कारण से नहीं माना है, ये याद रखना। वहां होने वाले योग के कारण से आदर्श माना है, हम भी उसको आदर्श मानते पर उस हवन के लिए नहीं मानते। वहां जो योग सिखाया गया है हमको, उसके कारण से उसको हमने आदर्श माना है, वो आदर्श है, इसमें कोई दोराई नहीं, ठीक है ना। वो हवन के कारण से थोड़ा हमने आदर्श माना है उसको। आदर्श किसी कारण से होता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वहां जो कुछ भी हो रहा सारे आदर्श होंगे। और मैं ये भी नहीं कहना चाह रहा हूं यहां जो कुछ भी होता है ये सारा आदर्श है यहाँ का, हम ये भी नहीं कहना चाहते, हम ये भी नहीं कहना चाहते। आदर्श सदा आदर्श किसी उचित नियम के कारण से होगा, और अनुचित नियम कहीं होता है तो वो हमारे लिए वो हानिकारक है, चाहे वो यहाँ का हो चाहे वहां का भी हो। हम ये नहीं कहना चाहते वहां तो सारे गलत करते हम सारे यहाँ सही करते, हम ये नहीं कहना चाहते। हमसे भी यहाँ गलतियां होती हैं। हाँ जी जी हाँ जी, ऐसा ही छोटी मोटी चीजों में क्यों पढ़ते हो? सामग्री डालो ना डालो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कोई सामग्री डालता है नहीं डालता है कोई बात नहीं। कुछ नियम ऐसे होते हैं वो ऐच्छिक होते हैं, कुछ नियम होते हैं ऐच्छिक नहीं होते, उसको करना पड़ता है, ठीक है ना। ऐच्छिक का मतलब है आपको लोटा यहाँ रखना आ रहे, वहां जगह नहीं है उस तरह का, तो कोई बात नहीं, इधर रखो उधर रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसके लिए स्वामी दयानंद ने लिखा है, ये जो मैंने लिखा है ना ये सारा, ये इदम इत्थम नहीं है, हाँ, या परिस्थिति के अनुसार उसको आप बदल सकते हो। तो कुछ नियम होते हैं जो परिस्थिति के अनुसार बदले जाते हैं, और कुछ नियम होते हैं जो बदला नहीं जाते, जैसे सत्य बोलना है इसको नहीं बदल सकते, ठीक है ना। लेकिन स्नान करना चाहिए, लेकिन इसको आप बदल सकते हो, सर्दी बहुत लग रही है जी मैं नहीं नहा सकते हैं, या पानी गर्म नहीं मिल रहा है, गर्म नहीं मिला और सर्द ठंडे पानी से नहाऊंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा, तो मत नहाइएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो एक विकल्प है, नियमों में बदलाव कर सकते हो, वो नियम है मतलब जिसमें बदलाव कर सकते हो, उसमें भी भाई हर नियम को नहीं बदला सकते, जहां बदलना है वहां बदलेंगे, जहां नहीं बदल सकना है वहां नहीं बदलेंगे। और जो बदलाव जो किया जाता है वो परिस्थिति विशेष से बदलाया जा सकता है, और रोज ही बदल के कर रहे हो तो फिर वो कोई नियम थोड़ा है, फिर वो तो फिर अनियम में नियम बनाया आपने, ठीक है ना। वो परिस्थिति विशेष के लिए उन चीजों का बदल सकते हो, रोज के लिए नहीं, ऐसा मान लीजिएगा, ठीक है। चले हम आगे। एवं व्यभिचारात, इस प्रकार से व्यभिचार होने से, यहां पूर्ण विराम है एवं व्यभिचारात, उसके बाद में सूत्र संख्या लिख लीजिएगा 30, वो समाप्त हो जाएगा प्रसंग। यहाँ छूट गया है। अब आगे की जो पंक्ति है ये 31वें सूत्र की भूमिका है। हो गया स्पष्ट? इतना ही रखना है। ऐसा है, अग्निहोत्र दो बार करने का विधान है, प्रत्येक गृहस्थी को दो बार करना है और प्रत्येक ब्रह्मचारी को भी दो बार करना है, विद्यार्थी के लिए भी दो बार करना है और गृहस्थी को भी दो बार करना है और वानप्रस्थी को भी दो बार करना है। सन्यासी के लिए छूट है, हम लोग छूट में आ गए। मर्जी करे मर्जी ना करे। क्या जी? दो बार क्या दीजिए आप? हाँ जी, हाँ जी। आजकल तो ऐसी नौकरियां हैं, सवेरे जाते हैं और रात को आते हैं, तो दूसरी बार जब आते हैं तब कर लेना, क्या दिक्कत है? दस बजे आते हैं तो 10 बजे कर ले, उसमें क्या दिक्कत है? तो रात को करने में आपत्ति क्या आ रही? हाँ जी, मैं कौन कहता है नहीं करना चाहिए? अभी पढ़े ना हमने, सूर्यास्त के बाद भी कर सकते हैं, पढ़ा है ना, सूर्योदय से पहले भी कर सकते, सूर्यास्त के बाद भी कर सकते और सूर्योदय हो रहा हो संधि वेला उसमें भी कर सकते, तीनों नियम है, कोई दिक्कत नहीं है। रात को आप 12 बजे भी करना चाहे तो कर सकते, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप कोई पाप कर्म थोड़ा कर रहे हो, पुण्य कर्म कर रहे हो, अच्छा कर्म कर रहे हो, कभी भी करो। जब आपकी दिनचर्या उसी तरह आ गया है तो आप रात को 10 बजे आते हो तो 10 बजे, जब 10 बजे आके खाना खा सकते हो तो हवन क्यों नहीं कर सकते हो, संध्या क्यों नहीं कर सकते हो? हाँ मतलब खाना अनिवार्य, हवन नहीं है। अरे आजकल ऐसे घर है वहाँ कौन से कीड़े मकोड़े होते हैं? कुछ भी नहीं मिल रहा तब मन से कर लो, लेकिन वहाँ तो सब कुछ मिल रहा है ना। क्या मतलब? मोबाइल में क्या करना है? हाँ कर लो ना, हाँ कर लो, मेरा क्या आपत्ति, कर लो। वो तो अपवाद हो गए ना, अपवाद में जहाँ जैसी स्थिति है वैसा कर लो ना, उसमें क्या दिक्कत है? तो आज इसीलिए आपको पता है ना, आप लोगों को पता है ई गॉड भी है आजकल। हाँ, ई गॉड यानी ईमेल से भी गॉड की प्रेयर होती है, वहाँ पर प्रार्थनाएं होती है। हाँ जी, मेरे नाम से जो है ना आप प्रार्थना कराइए, प्रार्थना कराते हैं। ईश्वर को ईमेल नहीं करते हैं, मतलब ईमेल के थ्रू जो है, मेरे पास एक सर्वर है, मेरा ये मैं ये प्रोवाइड करता हूँ, यानी मैं आप लोगों को अवसर देता हूँ। आपने मेरे को कह दिया जी आप मेरे नाम से करवाओ तो मैं आपके नाम से करवा रहा हूँ, ये तो व्यर्थ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि खुद को कर्म करना चाहिए, दूसरों से थोड़ा करवाना, वो तो आपत्ति काल है दूसरों से करवाना, मतलब ये गलत नहीं है दूसरों से करवाना, ये भी विधान है। अगर मैं बीमार, यानी कोई गृहस्थी बीमार है, उठ नहीं सकता, बिस्तर पर पड़ा है, वो किसी को बुला करके दूसरे से हवन करवा सकता अपने नाम से, ये विधान है शास्त्र में, याद रखना। बिल्कुल क्यों नहीं लगेगा, मैं करवा रहा हूँ, वो करने का उसको तो हम पारिश्रमिक दे रहे हैं ना उसको। पर ये अपवाद के लिए कहा है ना, ये अपवाद के लिए, अपवाद में ऐसा कर रहे हो आप, जानबूझ करके समर्थ होते हुए भी ऐसा करवा रहे हो, ऐसा नहीं है ना, अपवाद में है, अपवाद के लिए। और उसमें पूरा पुण्य थोड़ा मिल रहा है वहां पर, वहां तो ना करने की अपेक्षा कुछ करना है तो कुछ पुण्य ले रहा है वहां, और यहाँ कर सकते हो फिर भी दूसरे से करवा रहे हो, उसमें भी ना करने वालों को अपेक्षा तो ठीक है, लेकिन पूरा पुण्य उसको भी नहीं मिलेगा ना वहां पर, अब क्योंकि आप रोज करवा रहे हैं। अपवाद को अपवाद के रूप में रखो ना, उसको नियम के रूप में मत रखिएगा ऐसा। और साधु जी जो दूसरे से करवाएंगे वो प्रतिदिन दो बार थोड़ा ही होगा? हाँ जी, और रोज थोड़ा करवाएगा वो भी, रोज क्यों करेगा आपके लिए? अपना काम छोड़ करके रोज नहीं कर सकता, अगर करना भी होगा वो दूसरे काम छोड़ करके करेगा वो। हाँ याद रखना, दूसरे कर्तव्यों को वो पैसे के लिए, जैसे जो जो जो पैसे के लिए आप कर रहे हो ना, वही पैसे के लिए वो करेगा, क्योंकि रात को 10-10, 12-11 बजे इसलिए आ रहे हो ना, पैसे के लिए तो आ रहे हैं ऐसा लेट, ठीक है ना, तो तो जैसे आप कर रहे हो वैसा वो करेगा, वो भी पैसे के लिए आएगा आपके अपने काम। जैसे आप अपने कामों को नित्य कर्मों को छोड़ करके पैसे के लिए आप लगे हुए, वो भी अपने नित्य कर्मों को छोड़ करके वो भी उसी पैसे के लिए लगा है, तो दोनों एक जैसे हैं। चोर चोर क्या कहते हैं मुसेरे भाई, ऐसे वाली स्थिति है। पर यह उचित नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो विकल्प तो किसी परिस्थिति विशेष में होता है, रोज के लिए नहीं होता है। ठीक है, क्या जी? वो हमारा कर्तव्य नहीं है, वो आपके बस की बात नहीं, मेरे बस की बात नहीं। मेरे बस की मेरे लिए है, आपके बस की आपके लिए। हम अपना देखेंगे, दूसरों का ठेका हमने नहीं लिया है कि उनको, हम अपना ही सुधार नहीं किया तो उनका क्या सुधार करेंगे। हम उनको बोलेंगे ना तो वो सीधा यही कहेंगे आप अपना पहले करो ना, और वास्तव में मैं अपना पहले किया नहीं तो मैं कैसे कहूंगा उसको, नहीं कह सकता। तो सारी बातें सबको नहीं कही जा सकती। हाँ, मैं तब कह सकता हूं मैं हर दृष्टि से सब कुछ करता हूं, वो मेरे के ऊपर आक्षेप नहीं कर सकता, तब मैं उसको कहूंगा तो वो मानेगा। पर मैं वैसा बना ही नहीं हूं, मैं क्यों उसको लेकर के आक्षेप करूंगा। हमारे में सबसे बड़ी समस्या ये है, हम लड़ते इसलिए हैं, हम अपने आप को नहीं देखते, सामने वाले को देखते, इसलिए लड़ते रहते हैं। समझ में आ रहा है ना? नहीं, ये गलत कर रहा है। अरे गलत कर रहा है, आप कौन से दूध के धुले हुए हैं, आप भी तो गलत करते होंगे। हाँ, ये अलग बात है, आप किसी और विषय में गलत करते हैं, वो और विषय में गलत करते, दोनों एक बराबर है, दोनों चोर है। चोर चोर मुसेरे भाई जैसा है। इसलिए क्यों मैं लड़ाई करूं, इससे अच्छा यह है कि मैं मिलकर के रहूं। बुद्धिमत्ता इसी में है, बुद्धिमान उसी को कहते हैं कि मिलकर के चलो, बस आप जैसे हैं हो, मैं जैसा हूं, आप भी अपूर्ण हो मैं भी अपूर्ण हूं, इसलिए मैं भी पूर्णता के लिए अपने ढंग से मेहनत कर रहा हूं, आप भी पूर्णता के लिए अपने ढंग से मेहनत कर रहे हो। इसलिए लड़ना किस बात का, किस बात को लेकर के लड़ाई करूंगा मैं लड़ नहीं सकता, किसी से नहीं लड़ सकता, बस सीधी सी बात है। तो नहीं लड़ सकता तो क्या करूंगा, मिल करके रहूंगा। यह अलग बात है, आप मिल करके नहीं रहना चाहते तो कोई बात नहीं, फिर भी नहीं लड़ूंगा। ठीक है, आप ठीक है, दुनिया में सड़क पर कितने लोग जाते हैं, वो नमस्ते करेंगे तो हम नमस्ते करेंगे, वो नहीं भी करेंगे तो हम भी नमस्ते कर देंगे, कोई बात नहीं। कोई आता है सामने तो नमस्ते तो करेंगे ही ना, करेंगे, लेकिन झगड़ा नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, झगड़ा हम नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो हम और भटक जाएंगे, पहले से ही भटके हुए हैं हम लोग, और ज्यादा भटकेंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है? यानी पहले से भटके हुए का मतलब है अभी हमको वो प्राप्ति नहीं हुई जिसको प्राप्त करना चाहिए, हमें वो प्राप्ति नहीं हुई, उसका मतलब भटके हुए हैं, और लड़ करके और ज्यादा भटकेंगे। तो बुद्धिमान उसको कहते हैं अर्धम त्यजति पंडित, ठीक है ना, बुद्धिमान उसको कहते हैं जो अर्धम त्यजति, यानी कुछ मिल रहा है ना उसको भी छोड़ता नहीं है, वो जितना मिल रहा है उतना तो कम से कम लेगा। तो इसलिए हम मिलकर के रहना चाहते हैं, हम लड़ना नहीं चाहते, हम सबसे मिलकर के रहना चाहते हैं। और जो कहता है कि हम आपसे मिलना नहीं चाहते हैं, तो ठीक है जी, कोई बात नहीं, जो मिलकर रहना चाहते हैं उनसे मिलेंगे, लेकिन मिलकर के रहना चाहते हैं। संगच्छद्वम संवदद्वम, ठीक है जी, चले हम आगे। ओंकार, ओम सबको प्रणाम।